17โกทวรรคหมวดว่าด้วยความโกรธ1โรหิณีขัตติยกัญญาวัตถุเรื่องเจ้าหญิงโรหิณีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เจ้าหญิงโรหิณีดังนี้บุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างความทุกข์ย่อมไม่รุมเร้าคนนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล 2. อัญญตระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เทวดาดังนี้ผู้ใดอดกลั้นความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้เหมือนในสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นอยู่ได้เราเรียกผู้นั้นว่านายสารถีคนนอกจากนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกเท่านั้น 3. อุตราอุปาสิกาวัตถุเรื่องนางอุตราอุปาสิกาพระผู้มีพระภาคทรงชมเชยนางอุตราที่อดกลั้นความโกรธต่อนางสิริมาจึงตรัสพระคาถานี้แก่นางอุตราดังนี้บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเลาะแหละด้วยคำสัตย์ 4. มหาโมคคัลลานะเถระปัญหาวัตถุเรื่องปัญหาของพระมหาโมคคัลลานะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระมหาโมคคัลลานะเถระดังนี้บุคคลควรพูดคำจริงไม่ควรโกรธแม้เขาขอเพียงเล็กน้อยก็ควรให้ด้วยเหตุสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลพึงไปเทวโลกได้ 5. ภิกขุหิปุถะปัญหาวัตถุเรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มุนีผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมกายอยู่เป็นนิตย่อมไปสู่ที่ที่ไม่จุติที่ไปแล้วไม่เศร้าโศก 6. ปุณณทาสีวัตถุเรื่องนางปุณณทาสีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางทาสของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ชื่อปุณณาดังนี้สำหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลามันศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืนน้อมจิตเข้าหานิพพานอาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ 7. อตุลอุปาสกวัตถุเรื่องอตุลอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อตุลอุบาสกพร้อมบริวาร500คนดังนี้อตุลเอ๋ยการนินทาและสรรเสริญนี้มีมานานแล้วมิใช่เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นคนนั่งอยู่เฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากเขาก็นินทาแม้คนพูดน้อยเขาก็นินทาไม่มีใครเลยในโลกนี้ไม่ถูกนินทาทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวแต่วินยูชนพิจารณาทุกวันทุกวันย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ดำเนินชีวิตหาข้อตำหนิมิได้ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาและศีลมั่นคงใครเล่าจะควรตำหนิผู้นั้นผู้เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชผู้เช่นนั้นแม้เทวดาและมนุษย์ก็ชื่นชมถึงพรหมก็สรรเสริญ 8. ฉัพพคียภิกขุวัตถุเรื่องพระฉัพพคีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระฉัพพคีดังนี้บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางกายพึงสำรวมกายและกายทุจริตแล้วพึงประพฤติกายสุจริตบุคคลพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงสำรวมวาจาและวจีทุจริตแล้วพึงประพฤติวจีสุจริตบุคคลพึงรักษาความกำเริบทางใจพึงสำรวมใจและมโนทุจริตแล้วพึงประพฤติมโนสุจริตนักปราชญ์ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจชื่อว่าเป็นผู้สำรวมดีแท้ โกทวรรคที่17จบมะละวรรคหมวดว่าด้วยมนทินทางใจ 1. โคคาตกะปุตตะวัตถุเรื่องบุตรของคนฆ่าโคพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บุตรของคนฆ่าโคผู้แก่เท่าดังนี้บัดนี้ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองทั้งยมทูตมาปรากฏแก่ท่านแล้วท่านอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมและแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลยท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วเตรียมจะไปสำนักพระยายมที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีและแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลยท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินก็จะไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราอีกต่อไป 2. อัญญตระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้ทำกุศลอยู่บ่อยๆดังนี้ผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองฉะนั้น 3. ติสสะเถระวัตถุเรื่องพระติสสะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สนิมเกิดขึ้นจากเหล็กครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำคนผู้ประพฤติล่วงโทนาไปสู่ทุกขติชั้นนั้น 4. โลลุทายีวัตถุเรื่องพระโลลุทายีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระโลลุทายีผู้เล่าเรียนธรรมเพียงเล็กน้อยและไม่ท่องบนจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมนทินผิวพรรณมีความเกียจคร้านเป็นมนทินผู้รักษามีความประมาทเป็นมนทิน 5. อัญญตระกุลปุตตะวัตถุเรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่กุลบุตรคนหนึ่งซึ่งมีปัญญามักนอกใจดังนี้สตรีมีความประพฤติชั่วเป็นมนทินผู้ให้มีความตรณีเป็นมนทินบาปธรรมเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้นคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมนทินนั้นให้ได้แล้วเป็นอยู่อย่างผู้ปราศจากมนทินเถิด 6. จูลสาริภิกขุวัตถุเรื่องจูลสารีภิกขุพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระจูลสารีผู้เป็นหมอปรุงยาให้ชาวบ้านเพื่อแลกกับโภชนะจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีความละอายกล้าเหมือนกาชอบทำลายคนอื่นชอบเอาหน้ามีความขนองมีพฤติกรรมสกปรกเป็นอยู่สบายส่วนผู้มีความละอายแสวงหาความบริสุทธิ์เป็นนิดไม่เกียจคร้านไม่มีความขนองมีอาชีพบริสุทธิ์และมีปัญญาเป็นอยู่ลำบาก 7. ปัญจอุปาสกวัตถุเรื่องอุบาสก5คนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสก5คนดังนี้นรชนใดในโลกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คบชู้กับภรรยาของผู้อื่นพูดเท็จและหมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรัยนรชนนั้นชื่อว่าขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุนของตนในโลกนี้ท่านผู้เจริญขอท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้มีบาปธรรมทั้งหลายมักไม่สำรวมขอโลภะและอธรรมอย่าย่ำยีท่านให้เป็นทุกข์ตลอดกาลนานเลย 8. ติสสะทหาระวัตถุเรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระติสสะเที่ยวติเตียนทานของคนอื่นจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลย่อมไม่ทานตามความเชื่อตามความเลื่อมใสภิกษุไม่พอใจในข้าวและน้ำที่เป็นทานของคนอื่นนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืนส่วนภิกษุผู้ตัดอกุศลจิตนี้ได้ถอนขึ้นทำให้รากขาดแล้วย่อมบรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืน 9. ปัญจอุปาสกวัตถุเรื่องอุบาสก5คนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสกคนหนึ่งในจำนวน5คนดังนี้ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี 10. เมนทกะเศรษฐีวัตถุเรื่องเมนทกะเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เมนทกะเศรษฐีดังนี้โทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่นเหมือนคนโปรยแกลบแต่กลับปกปิดโทษของตนไว้เหมือนพรานนกปกปิดร่างพรางกายตนไว้ฉะนั้น 11. อุชานะสัญญิเถระวัตถุเรื่องพระอุชานะสัญญีเถระพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระอุชานะสัญญีผู้เที่ยวจับผิดภิกษุจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ที่คอยแต่สอดสายหาโทษคนอื่นคอยเพ่งโทษอยู่เนืองนิดจะมีอาสวะพอกพูนยิ่งขึ้นและห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้ 12. สุภัททะปริภาชกะวัตถุเรื่องสุภัททะปริภาชกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาของสุภัททะปริภาชกดังนี้ไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปปัญจธรรมไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความหวั่นไหวมละวรรคที่18จบธรรมัตถวรรคหมวดว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรม 1. วินิจฉยะมหามัตตวัตถุเรื่องมหาอมาตย์ผู้พิพากษาภิกษุทั้งหลายเห็นมหาอมาตย์ผู้พิพากษารับสินบนแล้วตัดสินคดีจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระองค์ตรัสพระคาถาดังนี้ผู้ที่ตัดสินคดีโดยผลีผลามไม่ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยคดีเหตุแห่งคดีทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงทั้งสองพิพากษาผู้อื่นโดยไม่ผลีผลามโดยเที่ยงธรรมโดยสม่ำเสมอผู้มีปัญญามีธรรมคุ้มครองนั้นเราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม 2. ฉัพพัคคียวัตถุเรื่องพระฉัพพัคคีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพียงเพราะพูดมากแต่ผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิต 3. เอกุทานะขีณาสวะวัตถุเรื่องพระเอกุทานะขีณาสพพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสองรูปดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเพียงเพราะพูดมาก ส่วนผู้ใดได้สดับตรับฟังธรรมน้อยแต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกายทั้งไม่ประมาทธรรมนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงธรรม 4. ละกุณณตกะภัททิยเถระวัตถุเรื่องพระละกุณณตกะภัททิยเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ป่า30รูปที่เห็นพระละกุณณตกะภัททิยเถระรูปร่างเล็กเหมือนสามเณรดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพียงเพราะมีผมงอกผู้ที่แก่แต่วัยเท่านั้นเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้มีสัจจะมีธรรมมีอหิงสาสัญญมะและธรรมะคลายมนทินได้แล้วเป็นปราชญ์ชื่อว่าเถระ5สัมปหุละภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่พูดจาคล่องแคล่วดังนี้เพราะเหตุเพียงการพูดจาคล่องแคล่วหรือเพราะมีผิวพรรณงดงามแต่ยังมีความริษยาตรณีและโอ้อวดบุคคลก็หาชื่อว่าคนดีได้ไม่ส่วนผู้ตัดความริษยาเป็นต้นนี้ได้ถอนขึ้นทำให้รากขาดแล้วคลายโทษได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาจึงจะชื่อว่าคนดี 6. หัตถกะวัตถุเรื่องหัตถกะภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระหัตถกะผู้พูดจาเหลาะแหละดังนี้ผู้ไม่มีวัดพูดจาเหลาะแหละแม้มีศีรษะโล้นก็ไม่ชื่อว่าสมณะผู้เต็มไปด้วยความปรารถนาและความอยากได้จะเป็นสมณะได้อย่างไรส่วนผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ลงได้โดยสิ้นเชิงและเพราะเหตุที่ระงับบาปทั้งหลายได้นี้เองเขาจึงเรียกผู้นั้นว่าสมณะ 7. อัญญตระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเที่ยวบิณฑบาตอย่างภิกษุวันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประสงค์จะให้พระองค์ตรัสเรียกว่าภิกษุพระองค์จึงตรัสพระคาถาดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพียงเพราะขอจากผู้อื่นเท่านั้นทั้งไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะยังสมาทานธรรมที่เป็นพิษอยู่ในศาสนานี้ผู้ที่ลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในโลกด้วยปัญญาจึงจะชื่อว่าภิกษุ 8. ติทิยวัตถุเรื่องเดรถีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลโง่เขลาไม่รู้อะไรเพียงแต่นั่งนิ่งๆหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่ส่วนบุคคลผู้ฉลาดเลือกช่างเอาแต่สิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งที่ชั่วเหมือนบุคคลช่างสิ่งของจึงจะชื่อว่ามุนีแท้ผู้ที่รู้โลกทั้งสองก็เรียกว่ามุนีเช่นกัน 9. อริยพาลิสิกะวัตถุเรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะพระผู้มีพระภาคตรัสถามชื่อนายพรานเบ็ดนายพรานเบ็ดทูลตอบว่าชื่ออริยะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระคาถานี้แก่เขาดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะยังเบียดเบียนสัตว์อยู่แต่ชื่อว่าอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง 10. สัมปหุละสีลาธิสัมปันนะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุด้วยเหตุเพียงมีศีลและวัดแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรด้วยการได้สมาธิหรือด้วยการนอนในที่สงัดหรือด้วยการรู้ประจักษ์ว่าเราได้สัมผัสเนกขัมมสุขที่ปุถุชนไม่เคยได้สัมผัสแต่ถ้าเธอยังไม่บรรลุความสิ้นอาสวะก็อย่าไว้วางใจธรรมัฏฐวรรคที่19จบยี 20มรรควรรคหมวดว่าด้วยมรรค 1. ปัญจสัตตภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ500รูปดังนี้บรรดามรรคมรรคมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะอริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมวิราคธรรมประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะคือทางนี้เท่านั้นมิใช่ทางอื่นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงดำเนินไปตามทางนี้แลเพราะทางนี้เป็นทางลวงมารให้หลงด้วยว่าเธอทั้งหลายดำเนินไปตามทางนี้แล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เรารู้วิธีถอนลูกศรคือกิเลสแล้วจึงชี้บอกทางนี้แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรทำความเพียรเองเถิดตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้นผู้บำเพ็ญภาวนาดำเนินตามทางนี้แล้วเพ่งพินิจอยู่จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้ 2. อนิจจลักษณะวัตถุเรื่องอนิจจลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ 3. ทุกขลักษณะวัตถุเรื่องทุกขลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ 4. อนัตตลักษณะวัตถุเรื่องอนัตตลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ประธานกรรมิกะติสสะเทระวัตถุเรื่องพระประธานกรรมิกะติสสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนที่ไม่ขยันในเวลาที่ควรขยันทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวมีกำลังแต่กลับเกียจคร้านมีความคิดใฝ่ต่ำปราศจากความเพียรเกียจคร้านมากย่อมไม่ประสบทางด้วยปัญญา 6. สูกระเปตวัตถุเรื่องสูกรเปรตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลพึงรักษาวาจาพึงสำรวมใจและไม่พึงทำความชั่วทางกายพึงชำระกรรมบถ ทั้ง3ประการนี้ให้หมดจดจะพึงพบทางที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ 7. โปธิละเถระวัตถุเรื่องพระโปธิละเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่โปธิละเถระดังนี้ปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้น 8. สัมปหุละมหัลกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุแก่หลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดจากป่าเธอทั้งหลายครั้นตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจะเป็นผู้ไม่มีป่าอยู่เถิดตราบใดบุรุษยังไม่ตัดหมู่ไม้ในป่าแม้เพียงเล็กน้อยในสตรีทั้งหลายตราบนั้นเขาย่อมมีใจผูกพันเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมมีใจผูกพันในแม่โคฉะนั้น 9. สารีปุตตะเถระสัทธิวิหาริกะวัตถุเรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรดังนี้เธอจงตัดความรักในตนเหมือนตัดดอกบัวที่เกิดในสาธการจงเพิ่มพูนทางแห่งสันติเท่านั้นเพราะพระสุคตเจ้าแสดงนิพพานไว้แล้ว 10. มหาธนวานิชวัตถุเรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พ่อค้าผ้าที่พักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดังนี้คนพาลมักคิดเช่นนี้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดฤดูฝนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดฤดูหนาวและฤดูร้อนชื่อว่าย่อมไม่รู้อันตรายที่จะมาถึงตน 11. กิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางกิสาโคตมีดังนี้นรชนผู้มัวเมาในบุตรและปศุสัตว์มีใจเกี่ยวข้องในอารมณ์ต่างๆย่อมถูกมฤตยูคร่าไปเหมือนชาวบ้านผู้หลับไหลถูกห้วงน้ำพัดพาไปฉะนั้น 12. ปตาจาราวัตถุเรื่องนางปตาจาราพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางปตาจาราดังนี้บุคคลเมื่อถึงคราวจะตายบุตรทั้งหลายก็ต้านทานไว้ไม่ได้บิดาก็ต้านทานไว้ไม่ได้พวกพ้องก็ต้านทานไว้ไม่ได้แม้ญาติพี่น้องก็ต้านทานไว้ไม่ได้บัณฑิตผู้สำรวมในศีลรู้ความจริงนี้แล้วพึงรีบเร่งชำระทางอันจะนำไปสู่นิพพานมรรควรรคที่20จบปกิณกะวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด 1. อัตโนปุพพกรรมวัตถุเรื่องบุพกรรมของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปราชญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่ 2. กุกุตันทขาธิกาวัตถุเรื่องกุมาริกากินไข่ไก่พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางยักษินีและนางกุลธิดาดังนี้ผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนด้วยการก่อทุกข์ให้คนอื่นผู้นั้นต้องเกี่ยวพันกับเวรไม่พ้นจากเวรไปได้3. พัทธยภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุชาวเมืองพัทธยะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุชาวเมืองพัทธยะผู้ขนขวายในการประดับเขียงเท้าดังนี้ภิกษุเหล่าใดละทิ้งกิจที่ควรทำแต่กลับทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ถือตัวจัดมัวแต่ประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดมีสติตั้งมั่นในกายเป็นนิจภิกษุเหล่านั้นมันทำความเพียรในกิจที่ควรทำไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของเธอผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมถึงการสูญสิ้นไป 4. ละกุณณตกะภัตติยวัตถุเรื่องพระละกุณณตกะภัตติยะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่ากษัตราธิราชทั้งสองพระองค์ได้ฆ่าชาวแว่นแคว้นพร้อมเจ้าพนักงานแล้วดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์บุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่ากษัตราธิราชทั้งสองพระองค์ได้ทำลายทางเสือผ่านที่ห้าได้ดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์ 5. ทารุสากะติกะวัตถุ 5. ทารุสากะติกะวัตถุเรื่องนายทารุสากะติกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระราชาและนายทารุสากะติกะพ พร้อมครอบครัวดังนี้เหล่าพระสาวกของพระโคดมมีสติตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีสติตั้งมั่นในพระธรรมเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีสติตั้งมั่นในพระสงฆ์เป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีสติตั้งมั่นในกายเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีใจยินดีในความไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีใจยินดีในการเจริญภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอ 6. วจีปุตตกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัจีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัจีดังนี้การบวชเป็นของยากความยินดีในการบำเพ็ญธรรมก็เป็นของยากเรือนที่ครอบครองไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์การเดินทางไกลก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามได้7. จิตตคหปฏิวัตถุเรื่องจิตตคหบดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนทเถระดังนี้คนมีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคทรัพย์จะไปสู่ถิ่นใดๆย่อมได้รับการบูชาในถิ่นนั้นๆ 8. จูลสุภัททาวัตถุเรื่องนางจูลสุภัททาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บริษัทสี่ดังนี้สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมพานต์ฉะนั้นอสัตบุรุษทั้งหลายณที่นี้ย่อมไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่ยิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้น 9. เอกวิหาริเถระวัตถุเรื่องพระเถระผู้อยู่รูปเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุพึงยินดีการนั่งผู้เดียวการนอนผู้เดียวไม่เกียจคร้านเที่ยวไปตามลำพังฝึกฝนอยู่ผู้เดียวและยินดีการอยู่ป่าปะกินนกะวรรคที่21จบ